أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ دیزنا اللہ جل جلالہ دی مشرکین مکہ تا مزید ير ورکی پیوا کی سرا اللہ تعالی خپل پیغمبر ته فرمای چی دیتا واقعی بیان کا د نور و پیغمبرانو او د نور و کلو چیغا کلو والا د پیغمبرانو تکذیبو کو او د پیغمبرانو د حق خبرین انکارو کو پیغمبرانو نمدن نو اللہ جل جلال ہو اغی تباو برباد کلو مکمل ختم نو کتاسم انکار کوید د پیغمبرانو نا دا الله په سنت کې دا الله په قانون کې څه تبدیلی ناراضي الله بتاسم د غرنګي تبا کی څنګه چې الله تعالی هغه تبا کړی نو الله فرمایي وضرب بیان کا لهم دیتا دی اهل مکه او تا دی مشرکین او تا مثلا یو مثال چې هغه مثال اصحاب القريه د خاوندانو د کلو دی کلی دی از جا اهل مرسلون په هغه وخت کې چراله اغیتا هغه لګلی شوی کسان از ارسلنا په هغه وخت کې چې الله وي مونږ اولیګل الیهم دغه کلی واره تا اس نه نه دو کسان نو فکذبوهما اغی دواله اونمنل داغینه انکار وکړو فعززنا نمونگ مضبوط کلو دغا دوالا بسالی سن پیو درین تن سرا فقالو دی دریو والو اوی انا الیکم مرسلون یکینن مونگ تاسو تا لگلی شوی دا خبر یاد ساتا ہے چی دی واقعی ہے کہ دا کل کم کلیو نو دیکیم مفسرینو اختلاف ذکر کرد نمی انتاقیہ ذکر کرد دی جمہورو بیا انتقیہ چا ارد روم کی ذکر کرے دا چا شام کی ذکر کرے چا ترکی کی نو دا دمرا اختلاف نہ رہے زکر شام او روم تقریباً دا یاولا کن او ترک جی بازو ذکر کرے چا ترکی کی رہے چونکہ ترکی اغا وقت کی ترکی کی زکر ترکی دا چو تر شام پوری القدس پوری دا دی خلافت عثمانیو خورشو نو دا مخ کی ترکی کم سا وقت کی راتا ہوں ردیو جی بازو ترکی کی ذکر کرے بازو روم کی ذکر کرے زکا دغا علاقہ مخ کی روم غٹا علاقہ بازو شام کی ذکر کرے نو یو علاقہ دا خو مختلف حدودو کی مختلف اوقاتو کی راغلی دا ردیو جی دغا اختلاف لفظی اختلاف دی بیادل تکی بازو ذکر کری دی داد عیسیٰ علیہ السلام درف نمخ کی خبر دا دی عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان دتلو نمخ کی دا واقع دا او بازو ویلی دی عیسیٰ علیہ السلام دا پا وقت کی دا دی عیسیٰ علیہ السلام استازی ورا لگلی بیا دی که یو اختلاف دلتا کی دا ذکر گئی چی دا مستقل انبیاء او که دا دی عیسیٰ علیہ السلام استازی نو صاحب دا بحر محیط یا نور مفسرینو اغی ذکر کری دی چی دا دی عیسیٰ علیہ السلام استازی پاتشو د دې دا خبره چې ان الیکم مرسل مونږ را لګل شوې دلته مراد دا چې په واسطه د عیسی علی السلام را لګل شوې یا د کوم دا خبره چې تاسو زمونږ په شانته بشر یې ان تاسو پیغمبر بشر دې تاسو هم داغه امتیان یې بشر یې نو دې کې دا تعویل کوي او بعضی مفسرین وایي دا مستقل انبیاء ذکر دا الفاظو نا پتہ لگی انا الیکم لمرسلون منگ تاسو تا رالی گلی شویو کوم و تاوی تاسو زمونگ پشان بشریه پیغمبران نه دلته کوم وی چې ما انزل الرحمن من شی رحمان څه شی نه نازل کړي ندی باندې الله نزول کړي او نزول په پیغمبر راځي دغه رنګ او ما علينا الا البلاغ المبين ولا الفاظ د دې ټول نه استدلال کوي اکثر مفسرین وی چې دا مستقل درې پیغمبران او بازی اغا اکثریت اغا طرف ته غنی چې اکثر دا وي او بهر حال د مفسرینو په دې کې دوه کول دي چې یاده مستقل پیغمبران یا د عیسی علیه السلام استازي بیا دا خبره یاد ساته صحیح خبره ده تاریخ اعتبار سره اختلاف ته مکان اعتبار سره د قران مقصد او مطلب داغه دې ته ضرورت نشته کچره دې خبره ته پکې ضرورت وې نو الله تعالی به ذکر کړو که کسانو نمونه به ذکر کړو د عبرت لپاره د کسانو د نمونه ضرورت نشته د تاریخ ضرورت نشته د مکان د متعینې دو ضرورت نشته بس دومره د عبرت لپاره کافی ده چې الله یو کلی ته ما درې لګلو دومه ولېګل داګینم انکار وکړو درېم مې ولېګ داګینم انکار وکړو اغه مې بالکل مکمل ختم او تباہ او برباد کړ بس د عبرت د پردا کافی ده پیغمبر تعالی وی دی اهل مکه ته وایا چې ګوره کتا سم د غلبې کوي نو تاسو هم الله تباہ او برباد کړ نو بهرحال د دې وجنه بعضو مفسرینو دا خبر ذکر کړ چې ابهم ما ابهمه الله بس الله کم شی پیغمبر کم شی دا ایت تعین نه کړی اجمالی ذکر کړی دی بس هغه مبهم پر خودل پکار دی هغه کې اختلافات او تفصيلات ذکر کولو ته ضرورت نشته بیا دې تواریخو کې دی پخپل یو بل باندې رات کړی علامه ابن کثیر رحمت الله علیه هغه د دینم انکار کوي هغه دا انتقیه نه ده زکه دا عیسایانو سلور غټ خارونه یو القدس یو تبه رومیه یو تبه انتقیه او یو تبه اسکندریه ناغوی دا په هغه سلورو غټو هارونو کې دی چې چا عیسی علیه السلام تسلیم کړ او ان تاکي الله ټول نه دی هلاک کړي او دلته ان شاء الله نننی سبق کې نه سبانی سبق کې براشي چې الله جل جلاله خو دې ټول تباہ کړ خبره هم پرشتراله بس یو چغه پیواله سلخ کرے مخکر په الله نه دی را لګل بس ټول مردار شو ابن کثیر رحمت الله علیه وی د عیسی علیه السلام نرستو الله تعالی مستقل امت اغا نه ده هلاک کړي بیا په اغه باندې چارت کړي چې اولې نه ده هلاک کړي داغه نرستو هلاکتونه راغلي نو بهرحال دې اختلافات د لکه اغا تیرشو کانت حاضرت البحر چې کم د سمندر پکې او د تورات نرستو داسې امت نه هلاک شي تورات چې کله نازل شي مستقل له هلاک شي باغه باندې بیا بازو مفسرین رات کړي چې د تورات د نزول نه رستو مستقل امت هلاک شوه لکه کانت حاضرت البحر د میان والے هغه مسله چې وا میان مینسل د خالی پرز باندې اخکار مرم هغه الله هلاک کړي نو بهرحال دې کې مفسرین وګدو لمبا چوڑا بحثونه هغه کړي دی په یو بل باندې تردید کړي ته خدا سودا خبر یاد ساته چې د آیات مفهوم او مطلب واضح دی د آیات مقصد دا دی اهل مکه ته الله عبرت ورکړي کته سو نه منه نو ځان نمخ کې خلکو ته وګوره الله یو کلی ته ما درې پیغمبرانو لګي یا درې د یو پیغمبر استازي و تلل او خبره اونم نه انکار وکړو الله جل جلاله تباہ او برباد کړو که تاسو انکار کوئ نو تاسو به الله تباہ کی نو الله پرمحي وضرب لهم بیان کدی ته مثلا مثال اصحاب القريه د خواندانو د کلی د انتاکی مثلا او دا اوس د مسلمانانو قبضه کې بیا دا ابو عبیده امین هذه الامه ابو عبیده ابن الجراح دا غیب فتکلو دا خار انتاقیه از جا اها پا اغا وقتی چرال دی کلی تا المرسلون لگلی شوی یا استازی یا مستقل پیغمبران از ارسلنا پا اغا وقتی اللہوی چی منگ اولیگل الیهم دوی تا اثنین دو کسان بیا دی نمونو کی اختلاف دی دا میں تا ذکر نگ بعضو ذکر کل دی لکه علامه ابن کثیر صادق صدوق او شلوم دا درې واړه او باز ذکر کړی صادق صدوق او شمعون او بازو هغه ذکر کړی دی شمعون او یوحنا او بولس بازو نور نمونه ذکر کړی الله عالم دی حقیقت کې د دې نمونه سو کما علاقه الله تسهی پته ده از ارسلنا باغه وخت کې چې اولیګل الیه مونږ دی ته اثنين دوه شمعون او یوحنا او بعض نور ذکر کړي فکذبوهما نو دی انکار او د دې دواړو نه فاززنا والله موږ مضبوط کړو به سالسین په یو دریم سره شمعون عامر بزولې شمعون یوحنا ته ذکر کړي دلته بل ذکر کړي بهر حال دوه مخ کې ولېګل او درې مې رسته ولېګ علامه قرطبي وې دا شمعون نو دریم نمبر کې جراغل فقالوا پس اوې دې درې واړو ان یقینا موږ الیکم تاسو ته مرسلون لګلې شوې دا الله د دین دعوت هم راولې دي قالو کوې دې کوم اوس دې کوم کریکٹر او کردار سو اعلی مکه تعالی عبرت ورکه قالو کوې دې کوم ما انتم نه تاسو الا بشر مگر انسانان یې مثلنا زمون پشان دي دا مشهور اشکال له او د دې اشکال له لاسه ډیر کومونه هغه تباشوی دی او جهنم ښکار شوی دی پیغمبر تبه تم زمون پشان یې انسانې نو پیغمبر یی انسان دی به اشکال کو چې پرشتہ راغله پرشتہ نه هر سړی استفاده نشي کولی د پرشتہ نه استفاده ډیر ګران کار دی نبی له صلوات و سلام سوره عبادتونه او کلو سمره نورانیت هغه پیدا کو او سمره مناسبت پیدا کو د اړې مرواح سره بیا د هغه نرست د امت پر الله جل جلاله احسان کړ الله وی کړه قران مون په غر نازل کړو ټوکلي ټوکلي شی او ورته دا نبی له صلوات و سلام د پرشتي نه واغست د نبی له سلام سینی برداشت کو امت ته اسانه شو نو د انسانیت پر انسان پیغمبر کې خیر ایک پرشتہ وا نو یو خدای استفاده کړو پرشتي نه موږ د کول کوله نشو اول چې پرشتہ مثلا معراج کې تلوا او الله او ته 50 مونږ نه دي نو پرشتہ خو خپل سکار نه کنه داغه نه شهوات شته نه خوراک کوي نه کار کوي نه ستړی کیږي خبر ځان تعالی نئی شهوات شتانه د ګډ شهوات شتانه نوشت نو خوراک کین ستړی کی 24 غنټه بعد هغه به چې خدای پاک را 50 منځو نه دی کی نو به خو یو غنټه لګین د 30 غنټه بری سي خبر ځان تر اس اوس ګر بغیر زی لول غیب کوي سلی کوي خبر ځان تر لگا او کوي چې بیبیان سلور نو یو چې خدای سلور بیبیان ته دیس ضرورت دی خبر ځان پرشتہ په خپل باندې دغه خو ضرورت نشته شهوات نشته 24 غنټه بعد کی ای بی بیان ته کېدو ضرورت شته ټولې په مکمل حرامي خبر ده اندر نو انساني مزاج باندې انساني پترت او طبيعت باندې هغه باندې خو پرشتي نه ویل هغه خو خپل ځان ته کته نو چې کله پیغمبر د امت په شانتي بشر د هغه ته پته چې انسان شهوات هم دي خبر ده اندر ضرورت هم دي اوقات ته کم دي چې خدای 50 مونږ نه هغه خدای پاک نبی اسلام دې زیات 50 سلوي هکله موسی عليه السلام ته نشي کولی بیا ورشه سلوی هکړه موسی علی السلام او ته ما بن اسرائیل اسماعیلی دی نشی کوله 15 دیر شیکلو دیر شیکلو خبر نه ده لا 15 شیکلو شل هکړه 15 شیکلو لس هکړه 15 هکړه موسی علی السلام او ته ورشه دام نشی کوله دا 15 نه اوه کوا کی تجربه د موسی علی السلام شی او بن اسرائیل باندې ا 15 نشی کوله خبر نه ده پیغمبر په مزاج باندې چې پیغمبر هم بشر دی امت هم بشر دی د امت په مزاج باندې پوي الله چې احکامات ورکې نه غت معلومي چې دا د انساني طاقت مطابق دی او کنه دی نو هغه سید الله تعالی نو سوال کوي په امت باندې سختی نه راو نو دا د دې یو اشکال او دا د دې حکومتونو په نوح علی السلام باندې او په نبی له سلام باندې او په نور پیغمبرانو باندې دغه اشکالات او د دې د وجه ډیر خلک جهنم ته تللی او الله ویل سورته نام کې کچره مونږه ولو جعلنا ملکن کومه پرشتم کړو بیا هم ته انسان جوړو ځکه دا پرشتي نه انسان استفاده کوله نشي خبر ځان ته بیا په شکل له انسان وا استفاده به ته لګي او بل خدای خو هنه او دې کې انسان پیدا و ما انزل الرحمن دا انکار دی و ما انزل الرحمن نه نازل کړي مې ربان ذات منشي انسشي د وحینا سوهی ان انتم نه تاسو الا تکذبون مگر درو وای اے پیغمبرانو یا اے استادو د عیسی علی السلام نو خراب لمه په لوګه تاسو درو وای قالو او دې مرسلین او دې پیغمبران ربنا یعلم رب زمون خپو یری الله ګواری زمون په خبره باندې ربنا یعلم الله خپو دې ان یقینا مونږه الیکم تاسو ته لمرسلون خام خالی گلی شي تاکید سره خبره وکړه یقیناً موږ د الله پیغمبر و ما علینا الا البلاغ المبین او موږ نشته په موږ باندې مگر رسول خکار دي زمونږ تاسو د الله دین در رسول دی کمنه اگے ستاسو پیدا او کنه منه اگے ستاسو نقصان خبر ده درل منصب رسالت او ذکر کړ چې زمونږ کم منصب دې کم ډیوټي دا اغه تاسو ته در رسول دی د کوم نور جذبه او نور دا وګوره غلط کردار او کریکټر وګوره قالوا وی دې کوم دی باندې دغه وخت کې کاهت راغ الله زمایشات راولي قالوا وی دې کوم ان تطيرنا مون یقینا بدپالی نسو بتا سبان دا کا چراغ لري دا بارن نه چین کیږي دا نقصانو نه چری دا دې پیغمبران ته د ستاسو د لاسري خبر ده دا چا لاسري ستاسو د لاسري لا ان لم ينتهو او که تاسو من نه شوي د خدای د دین د خبرې کوي لنر جمن نه کوم تاسو بخامه پکانو سمسه پکانو مولو باران دستاو دوجه بنده ولیمسنکم من عذاب علیم او برسی کی زمون لی طرف دردناک عذاب دردناک سنگین سزا بدل لگ اخپل خبری نوڑ لیں ستاسو دوجه باران بنده ستاسو دوجه نقصان کی نو سنگین او سڑی خیر خواده او تپی الٹا پزید منلو بانده تپی تحمد لگه موسیٰ علیہ السلام بارکم اللہ پر مجھو انتو سنو سیتن یطیرو بی موسیٰ ومم معان قوم ته بس نقصان ورسېده بي بي موسی عليه السلام ته داستا دلاس استاد عملګري ندي دا د دوی دلاس دا څومره دا سمندرونه اوجت شو دا چین خان ني دا ویني پیدا شو ریسکونو کې داستا استاد دې ملګرو دلاس نوبت پالي پیغمبرانو جواب ور قالو پیغمبرانو طائرکم معكم داستا سو د اعمالو ندي تاسو بد پالي تاسو سره ده یعنی دا ستاسو د عمل خپل نقصت ته کفر کوي دا الله پیغمبران نه منه دا الله وحی نه منه اجمالی تورې خبر ده تر زکه دعای چې ګمې خیر خوانه انداز سره به خبره کوي بغامخ کې اشکال کوي چې کم دعوت ور کوي دا الله دین بیان نه به خیر خوایه انداز سره خبره کوي ندی وته اجمالی تورې شره وکړه چې بد پالی تاسو سره د دې سبب تاسو سره دا ستاسو د وجه ستاسو کفر ده دا الله وحی نه منه دا الله دین نه منه دا خو تاسو سره ده استاذ د اعمال سره لګ او دا ته استاذ د اعمال استاذ د کوپر سره کاپیران تاسو د الله دین نه نه نرملې جګي استاذ بد پالی تاسو سره دیوته جیب خبره ده عین ذکرتم که تاسو ته نصیحت کولی شي نو فتطیرتم تاسو بد پالی کوي بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو خو یو قوم زیاته کون کی د حد نه تجاوز کوي حد دا ده چې تاسو د الله دین د الله پیغمبر د الله وحی منلې نو الٹا پر دی پزیا باندې بدپالی الٹا دا اغه پزیا باندې کفر نور سرکشی اغه کوي نو بدپالی یاد ساته بدپالی ناروا ده خبر ده تا او دا کول شي دا دغه کافرانو رسمو انن سبا دا مسلمانانو کې که کارغه کې ناستو ناغی پر اخپل خبری تلی لی داغی نب اخپل بدپالی لی که پینسا اولتا شوا نو داغی نبا اخپل بیپالی لی او دا غرنگی که دا سپر میاش را ناغی زان لگ گنانگا رکلی دا مشرکان او رسمو دی میاش که وادم اکوه دیکی مصیبتو نی دایی آگی دا زان ناکار خبری بازو سیزو نسر تلی کارغا جیزی چتا گنانگا رکلی چتا پینسا گنانگا رکلی چتا دلاس اولو خورزی گی ناغه رزق دی حلال یره نن دا چل کیږي نن مل مرزي خبره نن مې استر غرپی استر کیږي څه چلی خبره خو به ډیر کړي استر غ میرا پیسه چل نه اده مشرکانو کارونه کون کې سوګ ده الله تعالی فعال لما يريد کون کې دا الله ذات ټول اسباب دي رینه کون کې الله مشرکانو بدا کارونه ولي با مرغه لزوري چې دا وکړ لته نه جاړې لوراغه نو مرغه به والو زول نو که خیل است بته والو تا نو کار لبته دی کې خیر خبر ده تر لا او که مرغه به غس لا است والو تا نو بس صدر به وسند بیا به پوګه کوړته بس کشمیر ته نه ځم خبر ده تر لا بد پالی به وکړه دی کې زما خیر نشته د دیو جنبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مل اکر تر علی مکاناتکم او کما قال مرغه په خپل زینو باندې پرې ده مرغو نسغ واړه خبر ده نو مرغه کیسنی کون کې سوق ده دا الله تعالی ذات ده د دې وجه نبی له صلوات والسلام منه کړو دعا دی کوي انسان بدپالی دی نه کوي بد اللهم لا یات الحسنات الا انت بدپالی زين تراشي کور نه وروته سکار لذي اوس پیر سړی ولید یاره دا کار مینه کیږي نه بس دعا دی وای اللهم لا یات بالحسنات الا انت یا الله د خیر ورکون کې سوکې ته ولا یات بالسیئات الا انت او ناکار حالات را وستون کې ته یا الله بدپالی نشي کوله لا حول ولا قوت الا بالله دا دعا دی وای او که بدپالی وکړه نو به تورې کفاره دی دا کلمات وای چې اللهم لا خیر الا خیر ولا طير الا طير ولا اله غير خبر ده انت له خدای پاک خیر ستا خیر دی او فال اغا ستا له طرف دې کون کې دی پال پال پتا باندې نه کون کې دی او ستان علاوه خدای پاک بل څوک دی عبادت لایق او بل کون کې نشته دا کولی شي خزر شي غاجزه نو کار خپل نه یوې داس پیره چې راغله اندار سروال نه ګناګار راغشي خبر ده دا او داس پیره داس او داس پیره داس دا ټول الله اعمال سره تل دا مخکې تیسو زهر الفساد په البر او البحر بما کسبت اید الناس خو حالات او بد حالات خو حالات الله خو اعمال سره تل دي او بد حالات بد اعمال سره تل اعمال قي حالات بخي اعمال بدي عمل ببد ایسه کې خپل ذاتی سره سپیرتو او خپل ذاتی سره حواله نشته نو بدپالی منه ده او نیکپالی خیر اکه وسړی نیکپالی کې کور نه وروته ته انسان باندې نظر دیوته الله بلا کارو ځکه بدپالی دا یاس نه امیدی ده او نه امیدی شریعت کې منه او نیکپالی چیرې دا رجا ده امید ده الله نه تمه او دا شریعت کې خوشې ده او د حکم نو بهر حال دی باندې ملون دا خبره د زکه وکړه چې دا رسم دا د کفار او رسم او دین اغزان هغه ساتل پکاره وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى او راغ یو سړی دا غلری طرف د مدینه نه رجل یو سړی یسعى چرامن دیواله یا په عام روټین روانه سره روانه دو تم ویل کی قال اوید یا قوم اکوم زما اتبع المرسلین د دې پیغمبرانو د دې استادو خبر اومنه زکه د الله په اذن باندې د الله په حکم باندې را لګی شي اتبعوا د دې تابعوا تابعداریو کې من د اغه خلکو یعنی د دې پیغمبرانو لا اسلو کوم اجر چې تاسو نه څه بدل نه غواړي وه مهتدون او دی هدایت والے دی په هدایت باندې روان دي نو د دې سړي خبره را روان دي دی واقعي کې بس تقریبا د خبره تفصیلی دی بل سپاره کې بم چلیږي تر رکو پورې بل خبره چلیږي بیا بدلایل شروع کی دا سړی سوکو یو خو قران دومره خبره وکړه چې دا سړی په لری طرف د مدینه کې پاتې کېږي دغه انتاکیه خار او یا بل خار او غټ خار مدینه غټ خار ته ویل کی کرے وړو کې ته ویل کی نو دې چې ته د غټ خار په دې طرف کې پاتې کېږي بیا د بارے کې تواریخ او ذکر کړی دي چې دا یو جزامی سړی و جزام مرز و پی او دا دغه دین په برکت باندې دی په دین پېښ کړو د پیغمبرانو یا دغه استادو ندی یا کرامات لیدلی و یا معجزات لیدلی و کاولیاء د عیسی علیہ السلام استاد او کرامات شو مستقل پیغمبرانو معجزات شو داغه په برکت باندې الله جل جلاله دې داسې خکو چې د باندې هیڅ بیماری پاتې نشو او د دینم حبیب نجار نجار به وته زکوي د لرګي کار به کوم او بیا ځان له یوسیټ ته چونګه بت پرست مخ کې دیم بت پرست عام خلک بت پرست او نه د بت پرستی پر خدا او یو سیټ چې د قوم نه یو غار کې ځان لا عبادت شروع او بیا ډېر دې استادونه د پیغمبرانو خبر شې چې دای مقابله کول شي او قوم اراده کړل چې څنګه ساری کې پګټو باندې ولي عذاب او تور کې نو دغه د دین حقانیت لیدل نو چې کله دې خبر شو نو دې راغ خبر ده تعالی نو په جلته سره ځان را ورس او د کثیر او صدقات ډېر صدقات وکړو او نیم کسب به خپل هغه صدقه کو نو چې دی راغې نو دی یو دا خبره وکړه قال اوید یا قوم ای زما قوم اتبعوا المرسلین پیغمبرانو منه دا خلق اومنه دا حق خلق نو دا حق پرستو اتباع وکړ او ار زمانه کې الله جل جلاله دا حق پرست ملګری پیدا کړ تیرشی ورس سلریشتما را روانه ده ان شاء الله موسی علی السلام په زمانه کې مې وسله پرون تر پاسه او کافی خبره دوه وکړو کې الله جل جلاله دا مقالات ذکر کړی مکمل پرون سره داسې مقابله وکړه داسې دعوت ورکسن چې موسی علی السلام لګیا رجل مومن واقع براشي داغه مقالات الله را نقل کړی نزل تکم دا سړی را پاسې بس الله تعالی غیبی نصرت کړي د خپل پیغمبرانو د نیکانو دی تبلیغ والے کې اکثر داسې همغه بلوچستان کې روانو نیو ځکه گاڑی ولې موږ بي ځای کوزو کرای پورا بس یو عام سړی ګیرخ رہے او ترانیخ شو فدای د بلوچستان له بلوچیو پدې خیر بدینی کدی دي کوس کوي په خاص د مرکز خلیت راځي او دا ملک پرې ده بس خیر دې بدن لبل گاډو کوی نه کې دې نشي ا ډرایور ته راګاډل ته بوزا د مرکز خلیت به بوته او دا دینه کرای دا غدا رسته اول ته موږ کوس کوه ته وي زوځه خبر ده اندل دا الله تر په یو نصرتي نو بس دا سړې مراغه قوم ته وي ګوره دا خلکو منه اتبعوا من لا يسلكم ابل دا چې د دې تابعدارو کې د دې تاسو نه غواړي نه تاسو نه مزدوري نه غواړي ته اجرت نه غواړي سوال درنه نه کوي نو دا سوال نه کول دا اول علامت د دې د اخلاص ده عین اخلاص نه ځکه ورپسې و هم مهتدون دی هدایت والدي هدایت وته کړی شوی دی هدایت وال خلق دی هدایت پرست خلق دی نیک خلق دی خو بل خبره دا ده د اخلاص له علامت ده چې تاسو نه څه غواړي نه کړه الله طرف ته مرابلي نو د دې اتباع وکړه نو بهرحال د دې سړي نورې خبرې الله جل جلاله وړاندې وکړلې بل ډېر بهتريني خبرې کړې دي او په دې ځوانه بس کوز کې سپاره سرته ورسېده دویشتمه وضرب بیان کا لهم دیتا مثلا مثال اصحاب القریا دخاوندانو دکلی اس جا اهل مرسلون پا وقی چرال دیکلی تال مرسلون لیکلی شوی اس ارسلنا اللہ پا وقی چمون علیگل الیہم دیتا اثنین دوتنا فکذبو امانو دی نسبت درو کدی دوالو تا فعززنانو اللہ ویمون مضبوط کردی لرا بثال سن پدرین سرا فقالو فسوی دوی انا یکنن منگا الیکن تا استا مرسلون لگلی شویو قالو ویدی کوم ما انتم نیتاسو الا بشرن مگر انسانان مثل نازمون پشان وما انزل الرحمنو ند نازل کړه مې ربان ذات من شین سوهي ان انتم نتا سو الا تکذبون مگر دروغ وای قالو وې دې پیغمبرانو ربنا رب زمونږ چې دې عالم ډېر پی عالم پوي دې ان یقینا مونږ الیکم تاسو ته مرسلون قام خالق لشویو وما علينا نشته پمون باندې الا البلاغ المبين مگر رسول خکارا قالو وې دې کوم ان یقینا مونږ ته طيرنا بكم مونږ بد پالین زتا سو باندې لا لم تنتو کچرتا سو منن نو لنرجو منکم خام خامنگ بسنگسار کو تاسو لرا ولی مسنکم او خام خاو برسیگی تاستا من نازمون نازاب نالیم عذاب دردناکو قالو ہوئی دی پیغمبرانو دیلگلی شو خلقو طائرکم ماکم بد پالی دستاسو دتاسو سردا این ذکرتم کچری تاسو تا نصیت در کریشی نو تاسو بد پالی کوئے فطیرتم این ذکرتم کتاس تا نصیحت درکې تاسو بدپالی کوي بل انتم بلکی تاسو چې قوم مسرفون یو قوم د حد نه تجاوز کوونکې وجا اوراغه من اقصى المدینه دلر طرف د خارنا رجل یو سړی ساچرا روانو یارا منډی والی قالا اوید یا قومی کوم زمائی اتبعو المرسلین تابداریو که ددی لگلی شو خلکو اتبعو تابداریو که من دا آغچا لایس سلکو ماجرا چی سوال نکی ده تاس ناجران ده سبدلی و همودوی چی دی محتدون هدایت والدی الحمدللہ رب العالمین و لاکر اللهم صل على سلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله انت صدافت برات نصیب کی الله خیر برکت نصیب دنیا اخرت رسولانو ساتي الله هدايت باندې تر مرګ پورې پات کی يا الله د دې کتاب سره زموږ تعلق تر مرګ پورې پات کی يا الله کریم او دا زموږ لپاره د قبر د اخرت د نجات ذریعہ وګرځي او پریشان او د مشکلاتو حل کول ذریعہ وګرځي يا الله تزمن راضي شکر رضا نصیب الله تعالی.